पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना है कोई विशेष बात याद आई नहीं है बात बताओ मुझे नारायण नारायण नारायण नारायण गीता देने और बात याद आई नहीं मैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक तो कह सुबह जो प्रसंग चल रहे बैठे प्रार्थना में सुबह 5 बजे वो प्रसंग आगे बढ़ाया जाए क्या विशेष है सुबह एक शक्ति है ईश्वर है मानो मानो चाहे मत मानो बात है हाँ मानने से लाभ नहीं मानने से हानि बात नारायण नारायण नारायण नारायण भगवद गीता में ये प्रसंग चल रहा था अर्जुन पूछा ना यहाँ आप रूप देखा हो तो कहा कि रूप आने बच्चे पश्चात सदा होनी अदृष्ट पुराणी पश्चात भारत ये एक जगत कृष्ण पश्चात सरासरम मम देह बुरा देश दृष्टि जो तू देखला वो देखला वो देखना चाहता वो भी देख रहे देखना क्या चाहते थे इस पर होता है क्या चाहते थे तो अर्जुन के मन में थे यद्वा से मैं दीवार लोग हम जीते गए ये जीतेंगे इसको पता नहीं है इस बात को भी भगवान ने कहा तुम देख रहे इसमें तो बड़े भीष्म और द्रोण के बड़े बड़े योद्धा थे उनके भी मस्त सुन हो रहे सब खत्म हो रहे सब खत्म हो रहे तो ये देखना चाहते थे कि विजय किसी होगी तो भगवान ने आसन्न भविष्य जो थोड़े दिनों में भविष्य में होने वाली बात है वो बात भी बता दी कि सब नष्ट होने वाले हैं माया आता तुम सही मेरे मारे हुए हैं तुम मारते तो भगवान ने वो बहुत विलक्षण बात कही ये जो मनुष्य कोई बात कहता है वो समझता है मैं बड़ा भूषवीर हूं मैं बड़ी बात करता हूं बात वो होती है वो ही हो ही है सो ही राम राखा वो कोई दर बढ़ा वही शाखा होगा वही जो भगवान ने रस रखा है रस कर रख दिया पहले वो होगा हमारे सामने भगवान अब रचेंगे नहीं भगवान ने रच रखा है रस कर रख दिया है हमारे सामने होगा तो बात होने वाली है तो वो बात भी अर्जुन को दिखा दी भगवान का जो कार्य है सब भगवान ने किया हुआ है। करी गोपाल की सब हो गए, जो अपना पुरुषार्थ मानो मानो तो अभी झूठो है सोए, जो अपना व्रत पुरुषार्थ मानता है मैं करता हूँ वो अति झूठा है। करी गोपाल की सब हो गए, भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं वो भगत भगवान के निश्चिंत होते हैं, निश्चिंत निर्भय निशंक निर्भय होते हैं, निश्चिंत होते हैं, निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, उनके शंका भी कोई नहीं रहती, वे निर्भय रहते हैं हरदम। सीधा अभ्यास अपार संसार अपार अनंत ब्रह्मांड अनंत अनंत परिणाम में तरह तरह की बातें होती है, सब भगवान करते हैं। भगवान ऐसे विलक्षण है कि अनंत ब्रह्मांडों में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात भगवान की हुई होती है। हो या सोई जो राम रचना का भगवान ने रसगर रख दिया है वह होगा, हमारी दृष्टि में होगा। देखो एक आदमी सिनेमा देखने के लिए गए, सिनेमा देखने ले गए तो साथ में जो आदमी ले गया उसने कहा कि तुम्हारे वहां देखो एक तमाशा देखा है, तो ले गया। अब उसको पता नहीं क्या इसमें आएगा क्या नहीं है, पता नहीं है, परंतु साथ में ले गया उसे वो देखी हुई थी फिल्म, वो कह रहा है अब ये होगा अब ये होगा अब ये होगा अब ये होगा, तो बात वैसे ही हो गई, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा देखते रहे, जो वो कहता सा वही होता रहा। तो जो होता है धाम दे भाई लोग बहन लोग, वो क्या होता है, जो पहले रस रखा है पहले से वो फिल्म में भरा हुआ है, हमारे सामने कई तो भूतकाल है और कई भविष्यकाल है और कई वर्तमान काल है, उनमें अलग अलग है, भूतकाल की रचना पहले है, वर्तमान की वर्तमान में रचना है और भविष्य की बात भविष्य में आगे आने वाली है, परंतु उस मशीन में सब की सब वर्तमान है, वहां भूत भविष्य नहीं है, वे वर्तमान है सब ऐसी। अब वो होगी आपके सामने आवेगी, अब भगवान की अवश्य अवश्य ही है। इस बात को जो जानते हैं वो जानने वाले कह देते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, और होगा वही जो भगवान ने रच रखा है, तो रची रखा रच करके रख दिया पहले से रखा हुआ है, वो हमारे सामने हुई है होगा, तो होगा वही जो भगवान रच रखा है वो होने वाला है। तो भगवान की बात को जानने वाले भक्त होते हैं वो भक्त निश्चिंत होते हैं। क्यों निश्चिंत होते हैं, कि वे जानते हैं कि भगवान की वो होता है, करी गोपाल की सब हो, उसे दृढ़ से है कि गोपाल किया वही होता है, जो अपनो पुरुषार्थ मान दे मैं तो मैं कर दूंगा मैं ऐसा करूंगा, कहते झूठा है, ये हाथ की बात नहीं है। मनुष्य अपना पतन और उत्थान कर सकता है। ध्यान देना दो बात से, अपना पतन कर सकता है, अपना उत्थान कर सकता है। इसके लिए तो एक ठीक बात रखी है, और संसार में कुछ कर सके ये इसकी बात नहीं है। भाइयों ध्यान दो, आप संसार में क्या कर सकते हो? क्या जमाना कर दोगे? हाथ में है कि वर्षा नहीं हो तो वर्षा कर दोगे, जमाना नहीं हो तो जमाना कर दोगे, धन धान्य संपन्न कर दोगे, पृथ्वी में खूब अनाज पैदा हो जाएगा, ये अपने हाथ की बात नहीं है। इसमें तो होगा वही जो होने वाला है। तो भगवान और भगवान के भक्त ये इतने निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, जो होता है उसमें आनंद ही आनंद मानते हैं, और वो आनंद मानने से उनका उद्धार होता है। कोई चिंता करने वाला दुख पाता है, क्योंकि भगवान के सृष्टि में जो कुछ हुआ है, जो होगा, वो सब भगवान की दृष्टि में है। वो वैसे ही होने वाली है, वैसे ही होने वाली बात होगी। मनुष्य समझता है हम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे अभिमान करने वाले कई आदमी मर गए, वो काम कुछ हुआ नहीं और है जो मजूरा। मन में वे करते थे हम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, अभिमान अभिमान कर लो, केवल अभिमान, कोरा अभिमान, जैसे दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, यही बात है। होगा वो ईश्वर हमने रखा है। तो भगवान को मानने वाले उनके मन में एक बड़ी निश्चिंता रहती, निर्भय रहती है। वो विधान भगवान का होता है। देखो भगवान के विषय में बहुत सी बातें आती है। आज सुबह भी प्रसंग चला था, भगवान है कि नहीं है, कैसा है, कैसा है, कई बातें चलती है। परंतु जो अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, अपने को शांति मिलनी चाहिए ऐसा चाहता है, उसके लिए ये बातों पढ़ने पढ़ानी चाहिए। भगवान कैसा है, भगवान सगुण है, भगवान निर्गुण है, भगवान साकार है, भगवान निराकार है, भगवान कैसे हैं, इस बात की भी जरूरत वो नहीं। जरूरत गहरी है, भगवान है और हमारी बात भी सुनते है नहीं सुनते है, इसी बुरा नहीं। हमारी बात सुनेंगे, हमारा कड़क करेंगे, इस बात की परवाह नहीं। उनकी एक परवाह एक होते हम सकता भगवान के हैं। सज्जनों सार बात यह है कि जैसे है वैसे हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। भगवान के भक्तों का भाव बड़ा भिन्न होता है। वे है जैसे जैसे हमारे हैं, ये कल्याण करने वाली बात है। भगवान के साकार निराकार सगुण निर्गुण दो भुजे चतुर्भुजे सहस्त्रभुजे कैसा ऐसा, वो बैकुंठ में है कि क्षीरसमुद्र में है, कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, इस बात की जरूरत नहीं। और कितने शब्द है, कितने शब्द है, कैसे है, जैसे है वैसे है। सज्जन जो उद्धार चाहता है उनके लिए एक है, भगवान से हमें मतलब है हमारे रक्षक, हमारे पालक, हमारी सब रक्षा करने वाले, ठीक से जानने वाले परमात्मा है। खास बात ध्यान देना, खास बात बताऊ, खास बात ध्यान देना भाई, हम अनाथ नहीं है, इस बात को पकड़नी चाहिए सफा। भगवान कैसे है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या नहीं, ऐसी मंसा नहीं बनना। तो क्या कि हम अनाथ नहीं है, हमारे मालिक है, निश्चिंत हो जाओ, कुछ चिंता मत करो, हम हैं, हम अनाथ नहीं है, वह अनाथ नहीं है। अगर एक भाई लोग इस बात को मान ले, निहाल हो जाए, कोई शंका नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, निश्चिंतता हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। हमारे सहायक परमात्मा है, हमारे भगवान है, सुख में भी भगवान है, दुख में भी भगवान है, अनुकूलता भी भगवान है, प्रतिकूलता भी भगवान है, बहुत ठीक हुआ दफा उस दफे में भगवान है, त्योहार में भी भगवान है, बीमारी में भी भगवान है, बिना बीमारी में भगवान है। हम सदा सब सनाथ है, मेरे नाथ भगवान है, मैं भगवान का हूं। इस बात की जितनी आवश्यकता है इतनी आवश्यकता भगवान कैसे है, कहाँ है, एक नहीं है, ये बात जरूरत नहीं। अपनी इतनी हो गई कि मैं सनाथ हूं, हमारे मालिक है, ऐसे हो निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, हर हालत में खुश रहता है। हम सदा सनाथ है, सनाथ है, सनाथ है, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बस पुकार भी इससे कर लेते हैं कि करना चाहिए, इस वास्ते पुकार की भी जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु हैं और वे जानते हैं, हमारे को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, संबंध भी जानते हैं, दुख को भी जानते हैं, सुख को भी जानते हैं, और उल्ट पुलट कर भी सकते हैं, सफल सब तरह से समर्थ है, और पर्याम दयालु है, बड़े हितु है, उमा राम सब हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु गुरु राही, कोई ऐसा नहीं है। गुरु है ना तो माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना संबंध है, कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जैसा भगवान समर्थ है। बस ये दृढ़ता से निश्चय होनी चाहिए कि भगवान है। इतना बड़ा बारिश संसार में हो रहा है, ऐसे एक मालिक है, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। एक लखपति आदमी होते आए, धनी होता है, लखपति करोड़पति, वो धनी आदमी भी मेरा मालिक होने से आदमी के एक गर्मी आ जाती है। और भगवान कितने धनी है, कितने स्वतंत्र है, कितने राजा महाराजा है, कितने पिता है, सब जो शीर्ष या शीर्ष बात है वो आखिरी जाकर कहां ठहरेगी, भगवान में। एक से एक बलवान, एक से एक बलवान, एक से एक बलवान, आखिरी बलवान कौन है, भगवान। एक एक से बूढ़ा, एक एक से बड़ा, एक एक से महित, एक एक से अंधा, अंत में कौन है, परमात्मा। माँ बाप एक में, माँ बाप बने, माँ बाप बने, माँ बाप बने, आखिरी माँ बाप का भगवान। और उनसे भी बड़ा, उसमें भी बड़ा, उसमें बड़ा, सबसे बड़ा कौन के भगवान है। जितनी श्रेष्ठता आपको जहां कहीं दिखती है, सबकी सब श्रेष्ठता जाकर समाप्त हो जाती है, उसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा तक जो श्रेष्ठता है वो बदलती रहती है, और भगवान के पास जाते ही समाप्त हो जाती है। और ये कायदा ही है कि जैसे वर्षा होती नहीं हुई, हम बलवान है, हमारे से बलवान दूसरा है, तीसरा बलवान है, चौथा बलवान है, पांचवा बलवान है, तो बलवान की भी कहीं ना कहीं हद होनी चाहिए। माँ बाप है तो उनकी भी हद होनी चाहिए, विद्वान है, समझदार है, तो पढ़े पढ़ने वालों के भी, सब पढ़ाने वाला एक होना चाहिए, भाषा जानने वालों की अनेक भाषा को जानने वाला गाड़ी होना चाहिए। तो सब बातों की जो आखिरी हद है उसका परमात्मा है। और ये निश्चित बात है कि जो परंपरा होती है आखिरी परिपना भी होती है। जितनी जो विलक्षणता होगी तो विलक्षण आखिरी आखिरी होगा, तो आखिरी विलक्षणता है वो परमात्मा का है। अब उसका नाम खुशी आशो कह दो, उसका नाम कह दूंगी। इस वास्ते कई लोग कहते हैं कि नेचर है, नेचर प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति कह दो, नहीं पुरुष है, ऐसा है, नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म है। यंग सही वोपासते वेति ब्रह्मेति वेदांतिनो बहुध बुद्ध इति प्रमाण पटव करते नैयायिका अरण्य जैन शास्त्रता करनेति मीमांसिका सोयंगो विद्यांसित बलम त्रैलोक्यनाथो हरि। शैव लोग जिसको शिव कहते हैं और वेदांति अद्वैत सिद्धांत वाले कर ब्रह्म कहते हैं, बहुत देखो सब कहते हैं बुद्ध भगवान है, नहीं आए कहते हैं कि जो करने वाला है वो है आखिरी सबका करने वाला परमात्मा है। इस तरह से जो अपने अपने मत से आखिरी बताते हैं जो परमात्मा है, तो छोकरे आपस में बात करने लगे, आपने बात करने लगे कि मेरे मामा जी सबसे श्रेष्ठ है, तेरे मामा जी नहीं मेरे नाना जी बहुत श्रेष्ठ है। तीसरा बोला कि तेरे मामा नाना नहीं मेरे पिताजी सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे तो मेरी जो चाचा है वो बड़े श्रेष्ठ है। आपस में लड़ने लगे, अंत में आए और देखा अरे वही है वही, वो किसी के नाना है, किसी के मामा है, किसी के चाचा है, किसी के ताऊ है, किसी का पिता है, वो एक ही नहीं है, एक ही एक ही अरे यही है। अब आपकी मर्जी से आप कह के राजी हो जाओ कि मेरे पिताजी के समान कोई नहीं है, दूसरा कहते हैं मेरे चाचा जी के समान कोई नहीं है, तीसरा कहते हैं मेरे बड़े भाई जी है उनके समान कोई नहीं है, और अंत में देखा तो और एक ही निकले। ऐसे वो सबसे बड़े एक ही एक ही एक ही है। ये अपनी धारणा से अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार एक एक को कहने लग गए, पर अंत में क्या हुआ, अंत भाई एक ही परमात्मा। ऐसे मान लर मस्त हो जाए, बस भगवान की जानकारी में है ये। अच्छे आदमी है वे ये जानते हैं कि ये जानते हैं ना बात को, इनको पता है ना, तो ये पता है शर्म की है, वो पता है बस हमारा पता है या बस जानते बचता हूँ बाबा, उसे जरूरत नहीं है। अब वो कैसे है कैसे नहीं है इस बात में जान नहीं है। सज्जनों ईश्वर के विषय में बात विवाद की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही जरूरत है कि मेरे हैं, वो मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा। अर्जुन ने भी यह देखा कि वो परमात्मा है कैसे, भगवान ने कहा एक असम यह एक असम जगत कृष्ण, यहाँ एक अस्त एक जगह, यहाँ तो इस शरीर में तो एक जगह है और संपूर्ण जगत संपूर्ण संपूर्ण जगत तो लेना संपूर्ण एक अस्त हम भगवान के शरीर में। अर्जुन के सामने चाबुक लिए हुए लगाम लिए हुए बैठे हैं, वे भगवान कहते हैं ये एक अस्त हम, यहाँ में एक जगह है, यहाँ इस जगह एक जगह है, शरीर में शब्द नहीं, शरीर है शब्द है उसमें एक जगह एक जगह एक स्थम और जगत कृष्ण हूं। संपूर्ण जगत जगत में बाकी छोड़ने भी नहीं और यहाँ एक जगह है, क्यों भगवान ने यही दसवें अध्याय में कहा कि अथवा बहुन है तेना कहीं जाते न तवा सुना विष्णु व्याम कृष्ण एकांश दो जगत एकांश है नविष्टव्य है, जगत संपूर्ण प्रपूर्ण है, एक अंश व्याप्त होकर मैं स्थित हूँ। मनु विषय किसी अंश में संसार पड़ा हुआ है। वर्णन आता है कि शेष भगवान के मस्तक पर पृथ्वी कैसे है, जैसे एक सरसों का दाना कोई सिर्फ पदक ले सरसों दाना तय है, और शिव को इतना ही सर तो बहुत बड़ा है और सरसों का दाना जो शेष ही है ऊपर एक सरसों दाने के तेरे पृथ्वी पर पड़ी बताई। ऐसे भगवान कहते हैं अनंत सृष्टियां अपार सृष्टियां ये एक स्थम जगत के श्रम पश्चात सराचरम। आज तू देख अर्जुन संकोच कर रहे थे कहते मन्य से तत्शक्य हूं मैं आदर्श प्रभु तू देख सकता है, पर यह बार बार कहा तो देखता सचराचरम सरासर सच सब जी नहीं देखता है आगे योग नहीं कर बार बार देखता है बार बार भगवान के तो तुम आप शक्य से तुम मना नहीं विश्वास अनुसार ये जो तेरी आंख है ना इसे तू देख नहीं सकता। मैं तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूँ देखने की शक्ति देता हूँ देख न तो माम शक्य से दृष्टु माने नहीं बस चक्षुषा अपने चक्षु है इनके द्वारा तू मेरे को नहीं देख सकता। दिव्य भिन्नता में थे चक्षु तेरे को मैं दिव्य चक्षु देता हूँ पश्चिम योग में ईश्वर मैं ईश्वर योग पश्य मेरा इस संबंध योग देखता हूँ पश्चिम योग श्रम पहले भी क्या है नौवा अध्याय का चौथा पांचवे में पश्चिम योग में ईश्वर ए ईश्वर संबंधी योग तुम देख तो वहां देखना है वहां से देखना दो तरह होता है एक देखना होता है नेत्रों से एक देखना होता है बुद्धि से। बुद्धि से समझना होता है कैसा है और नेत्रों से देखना होता है तो दोनों के लिए पश्चिम कहते हैं पश्चात ऐसा अनुष्ठे पश्चित अर्थ के दो ऐसा अनुश्रम है लोचन देखना भी होता है और हृदय से देखना भी होता है हृदय से देखना कहते हैं। तो वहां तो बताया मैं आता तो तुम जगत जगत अव्यक्त मूर्ति ना निराकार रूप से मैं हूँ और निराकार रूप से तुम मेरे को देख वो हुआ बुद्धि से देखना और यहाँ कहते हैं दिव्य चक्षु तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ आंख देता हूँ आंख सुगम आंख ये आंख से नहीं देख सकता तुम और देख मेरे ईश्वर योग से संजय कहते हे मुक्ता तो महायोगेश्वर हरी भगवान का नाम योगेश्वर का और महायोगेश्वर हरी भगवान महायोगेश्वर है। अंत में संजय ने ये बात कही कि मैंने दो बात देखी विलक्षण एक तो अद्भुत भगवान का अर्जुन का संवाद जिस संवाद में भगवान ने कहा मैं तेरे को कहता हूँ वो अद्भुत संवाद था हरेक आदमी समझता नहीं अपने में गीता जी संवाद पढ़ते हैं सीधा सीधा देता है। अर्जुन कहता है कि वो संवाद मैंने देखा संजय कहता मैंने देखा संवाद और एक संवाद देगा एक तत्व संस्मृति संस्मृत रूप अत्यद्भुतम अरे भगवान का अद्भुत रूप वो भी नहीं देखा ये देखना दोनों तरह का बड़ा विलक्षण रहा। तो जो उस तत्व को समझते हैं और समझने वालों के मन में जो विचित्रता आती है वो न जानते और नहीं जानते सत्संग करने वाले और सुनाने वाले जो जानकार होते हैं तो श्रोता भगता ज्ञान हृदय कथा राम की गूढ़ भगवान जी कथा बड़ी गूढ़ है गहरी है श्रोता भगता ज्ञान हृदय सुनने वाले और कहने वाले ज्ञान निधि ज्ञान के खजाना है कथा राम की गूढ़ तो वे देखते हैं तू देख उनको विलक्षण आती है ऋषिया में से पुनः पुनः ऋषिया में से बहुत बहुत हर्षित होता हूँ बार बार ऋषिया में से पुनः पुनः ऋषिया में से बहुत बहुत बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो दो बात विषय देखी, एक तो ग्यारहवें अध्याय में भगवान का रूप विशेष और एक पहले विवेचन किया जो रूप भगवान का बुद्धि से देखना वो इसमें देख चक्षु देख रहा आंखों से देखता है एव मुक्ता तो महायोगेश्वर हरि ऋषियों में महाराज विष्णुओं में महाराज ऋषियों से पुनः पुनः विष्णुओं में आश्चर्य विलक्षण होता है क्योंकि महायोगेश्वर हरि योगेश्वर कौन होता है योगों का मालिक योग क्या हठ योग लय योग रहीराज योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग अष्टांग योग कई तरह के योग योग योग और योगों का महान ईश्वर योगेश्वर नहीं योगेश्वर योग महान योगेश्वर संसार में जितने योग हो सकते हैं संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान है। भगवान से बढ़कर कोई योगेश्वर हुआ कोई महात्मा हुआ कोई संत हुआ उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता ऐसे मास योगेश्वर रस मास मारता है परम रूप है ईश्वर परम ईश्वर रूप है भगवान ने दिखाया ईश्वर संधि रूप इससे बढ़कर कोई नहीं है। दिखा रहे दिखाते दिखाते दिखाते गए हो गया देखते थे अनेक वक्त रहने तुम अनेक देखे तुम मुख देखे तो मुख की तब देखे जाओ तो मुख ही मुख ही मुख मुख देखे नेत्रों की तब दे दो नेत्र ही नेत्र भगवान के दर्शन देखा तो भगवान के स्वरूप दर्शन तब देखते जाओ अनेक तरह दिव्य भगने गहना पहनने गए भी दिव्य गहना भी मिले भगवान के शरीर के ऊपर गहना सजा हुआ वे भी अनेक देखा और हाथों में लिए हुए अस्त्र शस्त्र वो भी अनेक तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए जिधर देखा उधर भी अपार अपार दिख देंगे भगवान दिव्य माल्या पर दिव्य पर सुंदर सुंदर मालाएं सिर में सुगंधी आ रही है बढ़िया ऐसी ऐसी माला पर ऐसी मालाएं और ऐसा ही कपड़ा करने तरह का दिव्य गंधा दिव्य स्मरण सा चंदन लगाया हुआ केसर का चिलक तिलक तिलक देगा उसने केसर का तिलक भी है कुमकुम का तिलक भी है कसर का तिलक भी है दिव्य गंधा ले सर्वाश्चर्य महिम देव पूरा आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य अर्जुन तो आश्चर्य चकित हो गया अनंतम विश्व दो मुखम चारो तो मुख समय भगवान ने देखा तो ये देखता है भगवान ने ये एक स्तंभ जगह भगवान के शरीर में एक जगह है जहाँ दृष्टि डाली जहाँ भगवान दृष्टि देवी इधर देखा उसी जगह सब देख रहा है कैसे दिखा दिव्य सूर्य सहस्र से वेद उपदुत्था यदि भाषण शास्त्र से भाषण महात्मा बताया कि जैसे किसी आदमी को दिव्यता दिखावे तो कैसे दिव्यता जैसे सूरज है एक हजारों सूरज हजारों ही ऐसे सूरज हजार के हजार एक साथ हजार सूर्यों का प्रकाश एक समान दिव्य सूर्य सहस्र वेद उपदित था हजार सूर्यों का प्रकाश जैसे एक जगह आ जाए था हजार सूर्यों की तेज जैसे एक जगह आ जाए ऐसा वो हजारों सूर्यों का तेज भी शायद ही हो सके भगवान के दिव्य प्रकाश के समान शायद ही हो हजार एक साथ में सूर्य होते हो जाए और उसका प्रकाश भी भगवान के प्रकाश में शायद ही हो क्योंकि आदित्य गति तेज हो तक तुम्हारे आदित्य गति जो तेज है भगवान का है या चंद्रमा से न हो सब आदित्य गति तेज हो जगत वास्तव या चंद्रमा से यज्ञ न हो तब तेजो विधि मान पाऊ, मेरा तेज है, मेरे तेज से तेजस्वी हुए। भगवान का धन लेकर के धनी हुए, भगवान का बल लेकर बलवान हुए, भगवान की शक्ति लेकर शक्तिवान हुए, भगवान को लेकर अजर अमर हुए, भगवान के लेकर शुद्धियां हुई है, अरिमा गरिमा आदि अधिक शुद्धियां हुई है, वो सिद्धियां लेकर के बड़े संसार में हुए। भगवान की आते तो छोटी सी बात है, छोटी सी विश्वास में बड़ी भारी थी, बड़ी भारी भगवान ने देखा, छोटी सी बात। अरे दिव्या भरम दिव्या अनंतम विष्णु मुखम सर्व ऐसे अनंत भगवान को देगा, ऐसे अनंत भगवान को देगा। ये कर सकते पक्ष देना, ये एक मैंने कहा फिर बोलते हैं यहाँ एक हूँ, ये एक स्तम और जगत कृष्ण। अरे वो भी पर विभाग तो अलग अलग विभाग, विभाग भी छोटा नहीं। देखो भगवान के शरीर में भी एक जगह, जहाँ दृष्टि अर्जुन की वहाँ ही उसी जगह, उस दृष्टि को हटा कर दूसरी तरफ तो जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ दृष्टि है वहाँ ही अवश्य देव से मेरे पांडव सदा उसमें देखा तदस्तम श्रोमाया। ऐसे भगवान वो देख कभी हर्षित हो गया और सब रोंगटे खड़े हो गए, ऐसे मस्त हो गया, आज तक सभी हो गया अवश्य प्रणाम सुशाल एवं मस्त नमस्कार किया, कृतांजलि के भाषण हाथ जोड़ करके बोला, पश्यामि देवांस्तव देव देह सर्वांस्तथा भूत विशेषंगान ब्रह्मांडमेशम कमलासनस्स विशेष सर्वानुरंगांस दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देव देह, हे देव हे भगवान, आपके शरीर में मैं बहुत देवताओं को देखता हूँ। पश्यामि देवांस्तव देव देह, भगवान को भी अर्जुन कहता है देव, परंतु आपके भीतर अनेक देव है और भूत समुदाय भी अनेक है, तरह तरह के आपके अंतर्गत है। सज्जनों ये जो संसार है, ये संसार बहुत छोटा है, इसमें भी मन शहर, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, जिसमें कितनी तरह की चीजें हुई, वृक्षावली तो वृक्षावली रहेगी, जल तरह से जल तर अनेक तरह का, थल सर है थल सर भी अनेक तरह का, अन्नम सर आकाश है तो आकाश भी तरह तरह का, सबके अलग अलग अलग अलग सोते हैं। एक जगह देखा जो पक्षी उड़ने वाला, चारों पग चलने वाला, उड़ जाए और दौड़े वैसे ही वैसे ही, कितनी सृष्टि है, कितने तरह के जीव है, कितने तरह के, ये नमूना महाराज 84 लाख जोड़ी बताते हैं, पर वहां तक गणने गणना की है, अगाई गणना पहुंची नहीं है, कितनी सृष्टि है, कितना अपार है, इसका अंत नहीं है। और इसमें कहते हुए कहते हैं वो ब्रह्मा जी जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, सब सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी और ईश भगवान शंकर कैलाशपते और कमलासन के ऊपर स्थिति ब्रह्मा जी वैसे कमला के कमल के ऊपर और दिव्य और सर्वाश्चर देवता दिव्य अनेक विलक्षण विलक्षण विलक्षण ऐसे अर्जुन देखते रहे और कह रहे विशेष सर्वान दिव्यान सब ही मणिधारी तरह तरह के सर्प, उनका भी अंत नहीं, अनेक बाहुद्र भक्त रेद्रम अनेक भगवान के हाथ है, अनेक पेट है, अनेक नेत्र है, अनेक ही मुख है, सर्व तो अनंत रूप जिसे देखे उसी अनंत उसी अनंत उधरी अनंत उधरी अनंत भगवान के विराट रूप वो देख करेगा तो सीधे अनंत ही अनंत अनंत अनंत। आप थोड़ा सा ख्याल करें, ये जो सृष्टि है ये भी कितनी विलक्षण है, जल तल भी कितने तरह के होते हैं अपन जान नहीं सकते हैं, थल सल भी कितने तरह के होते हैं जानते नहीं है, छोटे छोटे जंतु भी कितने तरह के हैं उसी गणना कर नहीं सकते, देखते हैं अपने सामंती से, पर उनका बड़ा रूप देगा जो अनंत है। अरे भगवान ने दिव्य रूप दिखाया तो दिव्य रूप क्या है वो, ये सृष्टि है यथा ही नहीं है, अनेक जो भगवान का दिव्य रूप है न तुम सके दृष्टो मने नहीं वह इस नेत्रों से नहीं देख सकते, ऐसे दिव्य रूप भगवान का भगवान के नेत्र मिले। अर्जुन के तीन नेत्र थे तीन तरह के, एक तो हमारी तरह आंखें थी, एक भगवान के दिव्य दिव्य चक्षुषा, एक ज्ञान चक्षुषा, एक ज्ञान चक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक साधारण चक्षु। ज्ञान चक्षुषा देंगे वो बताया भगवान ने और दिव्य चक्षु बताया। ज्ञान चक्षुषा क्या है कि आप विचार करो, एक बैठ कर विचार करो, विचार में देखे तो भगवान कितने विलक्षण है, कितनी अलग अवश्य है, कितना अलौकिकता है, मन में विचार बैठे बैठे विचार कर दो कितना, ये ज्ञान चक्षु है और दिव्य चक्षु इसमें आंख हो गया वो सामने दिखे बड़ा भय दिखे अपार असीम आनंद आनंद अनंत सब दर्शन, और ये साधारण चक्षु है न तो मांगे स्वचक्षु स्वचक्षु दिव्य चक्षु ज्ञान चक्षुष चाहिए। तो भगवान ने ज्ञान चक्षु भी दिए, अर्जुन को दिव्य चक्षु भी दिया, ये दिव्य चक्षु वाली बात बहुत दुर्लभ बताई। ज्ञान चक्षु मिल सकता है साधारण चक्षु सबके है, पर दिव्य चक्षु हरेक को नहीं मिलते। ये तो संजय को मिला था और अर्जुन को मिला है, संजय को दिव्य दृष्टि अलग दी है प्यासी महाराज ने और कह दिया अस्पताल नहीं आए, महाभारत के आदि में विष्णु पर्व में गई पहले कथा आती है जिस कथा में व्यासी महाराज प्रकट हुए और कहा कि सुनो अर्जुन युधिष्ठिर इन्होंने सब कहा तुम्हारे को लेकर के युद्ध होगा और युद्ध में क्षत्रियों का नाश हो जाएगा और बहुत कम बचेंगे, मर जाएंगे बहुत से, ऐसे भगवान है। और भगवान ने ऐसे कहा धृतराष्ट्र को, भगवान दोनों कहते धृतराष्ट्र का तुम्हारा तुम कहो तो तुम्हारा दृष्टि दे दूं, तुम सब देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र का महाराज उम्र भर में अंधा रहा, संसार को देखा नहीं, अब कुल को नाश देखने के लिए व्यतीत देता, अब अपने कुल का नाश देखूं ऐसी दिशे में नहीं चाहता, पर जनरल जनरल जरूर मैं चाहता हूँ जानना। तो कहा ये संजय संजय, उस संजय को दृष्टि दी, संजय को दृष्टि दी जिसमें कहा दी ऐसे संजय देख लेगा सब, युद्ध के बीच में जिस श्रद्धाओं के मन में जो बात आती उसको जान लेगा और क्रियाओं में मौका किया जान लेगा, मन में विचार का ये भी जान लेगा, ठर अक्षोड़ी शेडा उसमें छोटे बड़े सबके ये बातें जान लेगा और तुम्हारा कह लेगा, तुम पूछ देना सब बातें बता देगा। तो ये है हस्तिनापुर में बैठे थे, ये होता कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था कई कोस दूर, वहां सब युद्ध की घटना और सैनिकों के मन में आई बातें, उसके मन में ऐसा आया, उसके मन में ये बात आई, उसके मन में ये बात आई, सब की सब जान लेगा। संजय सुनाता रहा और ये संजय को शरीर में शस्त्र काम नहीं करेगा, ये नाश नहीं होगा, इसकी थकावट नहीं होगी, ऐसी विलक्षणता होगी, ऐसे दिव्य चक्षु दी है व्यास जी महाराज ने, और अर्जुन को दिव्य चक्षु देते भगवान। इस बात से संजय ने कि व्यास प्रसाद परम, उसने व्यास प्रसाद श्रुतवान, मैं व्यास जी की कृपा से पता चलेगा सभी। अरे व्यास जी मखन में सुना है, देखा भी सुना भी, उन सैनिकों के बने कोसों दूर, उन सैनिकों को क्या क्या बात हुई, कैसे ऐसे मन में हुआ, क्या क्या संदेह हुआ, वे सब की सब बातें सुनाई। भगवान कृष्ण ने क्या किया, जब जयद्रथ वध किया है उस दिन भगवान अपना रथ लेकर चले साथ में, अभिमन्यु को जो मार दिया, उस अभिमन्यु में मारने में खास जयद्रथ था खुद, उसने सिर पर प्रहार किया गदा का, गदा है नाक से ऊपर और पैरों से नीचे, गदा मारनी नहीं चाहिए, गदा बीच बीच में शरीर में मार सकते हो, और सर गदा मारने का कायदा नहीं है, बिना कायदे सिर पर माता गदा पर धारण दिया, तो वो अभिमन्यु को मारा। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, कल शाम तक मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मार सकूं तो अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। और पांचों भाइयों का ऐसा विचार था, एक भाई भी अगर मर जाए तो फिर युद्ध नहीं करेगा, हम सब अग्नि प्रवेश हो जाएंगे, हम तो पांचों के पांचों तैयार रहेंगे, जब युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन ने समझा कि ये मौका बड़ा सुंदर है, और एक दिन बचाना क्या बड़ी बात है, हाथियों की सेना की सेना महाराज, हाथी हाथी यहाँ सामने कोसों तक हाथी हाथी है, भीमसेन वहां से चला चल रहा है, हाथियों को पकड़ पकड़ फेंकने लगे, हाथियों को भीमसेन के फेंके हुए हाथी आकाश में घूमते हैं अभी तक। ये बेशम पायन जी महाराज जन्मेजय को कथा सुना रहे थे महाभारती, और कहते भीमसेन ने वो हाथियों को पकड़ पर फेंके ऊपर, बीच में रास्ता रोक देता, समझे बाहर फेंक दिया गया। तो ये जस्सी नहीं बात, विषम पाई ने कहा तो जन्मे जस्सी नहीं, इतना रात भैंसा ऊपर ही घूम देगा, कह के देखो उनकी बात आती है, 18 प्रकार की कोट दिखी थी, जन्मे जाके कोट निकली 18 प्रकार की, वो 18 प्रकार 18 पर्व शुरू होंगे तो सब मिट जाएगी। दो शंका करी बड़ी भाई दो, वे दो शंका न से दो प्रकार की कोट रहेगी, माँ बात का पूरा प्रश्न सब 18 है पर्व, 18 पर्व 18 पर्व की कोट चढ़ जाएगी। तो एक तो शंका करिए कैसा है, कैसे बेसम पाए प्राण के समय सूखे हुए फड़े मराठी ऊपर आकाश का, जब तक पृथ्वी है और पृथ्वी का आकर्षण एक तक भाई वहां तक गए हो तो पीछे हटा और ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा, फिर पृथ्वी का आकर्षण मिट जाता है, फिर पृथ्वी का आकर्षण वही रह जाता है, वहां पर वे घर घूमते रहे पड़ रहे, वो वायु बंद किया और घट घट पड़ने लगे नीचे सूखे हुए हाथी। तो ये गए, एक वो घंटा के बीच में भंवरी थे, होते हिंडे थे, घंटा करके घंटा हाथी के घंटा मारे ध्वजा करते हैं, वो घंटा पड़ा और घंटे के नीचे बस गए महाराज, उसको निकाला दो शंका के कारण से दो तरह को तय गया, कोई शंका मत करो पूरे शंख ठीक हो जाएगा, दो शंका खरीद दो शंख दो रोट रह गया। तो वो बताया जब वो दशा प्रत्यक्ष में जब आश्चर्य किया ऐसी बातें हाँ, तो अर्जुन के बचाए तो ऐसी सेना महाराज सजदी सामने द्रोणाचार्य कष्ट रह गया दरवाजे के ऊपर, भगवान कह के चलो आगाड़ी, अर्जुन को आगाड़ी चलो। द्रोणाचार्य कहता तू जीतना मेरे को जीत गए, गुरु जी कोई बात नहीं, एक तरफ और चलेगा तो माया तरफ चला जाओ, नहीं तो जीतो मेरे ऊपर। भीमसेन आया, भीमसेन गया, अर्जुन अर्जुन गया, तुम क्या? मैं नहीं जाऊंगा ऐसे हार मान करके बाया तरफ, मैं नहीं जाना है। रथ को पकड़ कर फेंका, दूर जाते पड़ा आगे चले, दूसरा रथ चढ़ कर फिर आया द्रोणाचार्य, कई रथ फेंक दिए महाराज। रथ का खूब खूब नहीं आगाड़ी का ऐसा जगह रहे, घोड़ा जीता रहे, अच्छा पकड़ के रथ रथ फेंक द्रोणाचार्य दूर जा पड़ रहे, ऐसे रथ और उनको फेंक कर चला गए। तो ऐसे करे व्यवस्था किया, ऐसे चले गए महाराज, बहुत दूर चले गए। ऐसे ऐसा युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध हुआ, कृष्ण भगवान ने कहा भैया घोड़ा प्यास लग गई, घोड़े प्यासे मर रहे हैं, अब इसको पानी पिलाओ नहीं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अब तो ठीक है महाराज। अर्जुन ने कहा महाराज बाणों का सरपंचन बनाता, बहुत दूर तक सरतर बन बना करके जमीन से खोद कर पानी निकला, ये पानी हमारा अच्छी तरह से नहलाओ, लोगों को तल पिलाओ अच्छी तरह से। भगवान ने जरा सब बुलाया, मुसलमान सी उन्होंने पानी पिलाया। भाई घोड़े भी कितने भाग्यशाली, भगवान स्नान कराते हैं, भक्तों का संग बड़ा मेरे से भाई हो। अर्जुन के घोड़े हैं, अर्जुन के 100 घोड़े थे, 100 एवं संजय संग करते नहीं थे, बच जाते तो तैयार हो जाते, ऐसे मन में उसे सुधार रहे, सब ने सुधार करके सब घोड़ों को पानी पिलाया, सब तैयार किया, सब किया, अब ठीक है फिर चलो, फिर बमन छोड़ कर फिर चलाया गाड़ी। भगवान को बहुत मेहनत पड़ी, अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा भगवान देख क्या तुम्हारे वंश में ऐसी बात है, प्रतिज्ञा कर दी, ये प्रतिज्ञा कर दी, तुमने प्रतिज्ञा कर दी, तुम्हारे वंश में ही ऐसी क्या चीज है ऐसे प्रतिज्ञा मत किया गया हो। महाराज हम तो कर ली, किससे करिए, आपके भरोसे करी, आपके भरोसे। ऐसे महाराज सबको जीत कर आगाड़ी लगे, तो सब जीते फिर भी बाकी रह गया। तो भगवान ने क्या किया कि मना सूर्य के सामने अपना सूर्य चक्र दिया, सूर्य चक्र आते ही कहते सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। तो क्षेत्र था आगे बहुत दूर, तो वही ऊंचे वो देखने लगा कि सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के बाद मारेंगे नहीं, क्योंकि ऊंचा भगवान कहते वो क्षेत्र है भर उस, और उसका शरीर यहां पर तुरा ना जैत्र उससे शरीर पड़ेगा, इसका माथा गिरा दे उसे अभी 100 टुकड़े हो जाएगा, माथा गिर जाएगा। अभी वृद्ध इसका पिताजी कर रहे हैं संध्या शाम की वक्त में, वो हाथ में अंजुल लिए हुए ऐसे, तो शरीर का काट करके इसे पिताजी हाथ में ना हुआ, वो अपना शरीर काट कर दिया। उसे ये क्या फतरी दी थी, तो फेंकते ही 100 टुकड़े हुए शरीर के, बाप बेटे साथ ही खत्म हो गए। भगवान ने कहा, भगवान ने संत ऐसे भगवान है जिसको याद नहीं करते लोग। अर्जुन ने 18 अक्रोणी में 1 अक्रोणी सेना छोड़ करके निशस्त्र भगवान को लिया, ये सेना करती थी काम करती रहेगा, सेना दुर्योधन के पास रही, क्या काम किया, युद्ध करने में बड़ा तेज था, बहुत मजबूत थी सेना, परंतु वैसे मुझे गर्व भगवान की बात भगवान के पास में। ओ भाग्य जो संतों के भक्तों के चरणों में लग जाए महाराज, जिस भगवान जिस गए आज्ञा पालन करते हैं स्थापन चुता सैन्य और व्योर मध्य सैन्य और व्योर मध्य स्थापित वो तुम कहो जैसे अर्जुन को हाथ दे करके उठाते हैं। आप पहले उतरते थे और अर्जुन को सजा करके फिर चढ़ते थे। अंतिम अंतिम दिन में नहीं है, अंतिम दिन भगवान ने कहा तो बैठ रहे तो उतर जा जहां उतरे अरे भगवान ही उतरे लगी आग जगह सब भस्म हो गया सभी। द्रोणाचार्य आदि अस्त्र चला रह गए थे उसे भस्म पहले हो चुका था पर 18 दिन तक मेरा संकल्प था यह रहेगा। अब आगे तुम अब हमारे तो मन में आती है कि भगवान के भक्त हो प्यारे उनकी आज्ञा पालन करें कितनी विलक्षणता होती है। घोड़े भी भगवान ही जो घोड़ों के भी भगवान रस घोड़ों की चाकरी कर रहे घोड़ों को सजाते हैं। नारायण नारायण नारायण भगवान की बड़ी अनुग्रह कृपा है। सज्जनों भगवान को याद करो, भगवान के समान संसार में कोई नहीं है। अर्जुन ने निशस्त्र भगवान को लिया और शस्त्र सबका नहीं भैया भगवान शस्त्र चलावे न चलावे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे अलोक ही श्रेष्ठ हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा आनंद रूप है वाला समय हो गया क्या करें। तो सुना दे भाई तारे कुछ सूचना देनी दे दे और फिर थोड़ा कीर्तन को बैठे थोड़ी देर बैठे मैंने भाई सब लोग थोड़े कीर्तन समझा भाई राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 17 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।